शुक्ल यजुर्वेद या बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में दसम मंत्र देख रहे थे। इसको ब्रह्म कंडिका भी कहा जाता है, ब्रह्म वाइदम अग्र आसी तद आत्मान भवेद, तो इसलिए इसको ब्रह्म कंडिका ऐसे भी कहा जाता है। हम लोग देख रहे थे मंत्र का 253 पृष्ठा में, अथ यो अन्यांग देवताम उपास्ते अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति, जो अन्य देवता को उपासना करता है। अन्य देवता का उपासना करता है कैसे, कहते हैं अन्य असौ अन्यो अहम अस्मि इति, इसका स्वरूप कथन कर देते हैं। जैसे कहते हैं यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बंधिर इति साहचर्य नियम, ये जो इति कह देते हैं अर्थात ये उसका स्वरूप कथन करते हैं। कैसा अन्य को उपासना करते हैं, कहते हैं अन्य असौ अन्यो अहम अस्मि इति, इति अर्थात अन्य प्रकार है ना, इस प्रकार के वो मान करके। उपास्य अगर अपने से भिन्न हुआ तो मंत्र स्वयं कहते हैं न स वेद, वो ठीक से जानता नहीं। फिर कैसा है वो, यथा पशु रेव स देवानाम, जो अपने से भिन्न का उपासना करता है वो देवताओं का पशु है। उसका अभी तक अर्थात वास्तव तत्व तो पता नहीं हुआ, तो जिसको जिस विषय में ज्ञान नहीं रहता है वो दूसरों के ऊपर निर्भरशील हो जाता है, तो उसको कहा जाए पशु हो गया। पशु रेव स देवानाम, इसको अगर स्पष्ट करते हैं क्यों उसको पशु कहा गया। यथा ह वै पशव बहवः पशवो मनुष्यं भुंज्यु, बहुत सारे पशु मनुष्यम, मनुष्य एक वचन है, बहुत सारे पशु एक मनुष्य को भुंज्यु, भुंज्यु पालयेयु, बहुत पशु एक मनुष्य का पालन करते हैं। एवं एवं एकैक पुरुषो देवान भुनक्ति, बहुत पशु एक मनुष्य को पालन करते हैं और एक मनुष्य बहुत देवताओं को पालन करता है। तो एक मनुष्य बहुत देवता को पालन कर, क्या मतलब, वही एक मनुष्य अभी बहुत पशु का बहुत हो गया, क्योंकि बहुत मिलकर के एक को पालन करते हैं, बहुत को पालन करना पड़ेगा तो बहुत बहुत होना पड़ेगा, और एक मनुष्य बहुत देवताओं को पालन करता है, तो इसलिए कहा जाएगा एक मनुष्य जो है वो बहुत बहुत है, तो इतने वो है मनुष्य। एवं एकैक पुरुषो देवान भुनक्ति इति, एकैक पुरुष प्रत्येक पुरुष देवताओं को पालन करते हैं। एकस्मिन् एव पशु आदियमाने अप्रियं भवति, बहुत पशु एक मनुष्य को पालन करते हैं, पालन करते हैं अर्थात वो पशु के ऊपर निर्भर करके वो मनुष्य का जीवन चलता है, वो ऐसा स्थिति में भी एकस्मिन् एव पशु आदियमाने, एक पशु अगर खो गया तो आदियमाने अगर गृहीत कोई व्याघ्र अथवा श्रीगालों के द्वारा अगर गृहित हो गया एक पशु अप्रियम भवती, एक पशु भी उसको चला जाता है तो अप्रिय होता है, और उसका कितने पशु है, बहुत पशु है, तो भी किमो बहुसु तस्मात् किमो बहुसु, जब बहुत पशु चले जाएंगे तो क्या स्थिति होगा। ये एक मनुष्य देवताओं के लिए बहुत पशु के बराबर है, तो एक मनुष्य अगर निकल गया उनका क्या कहते हैं कब्जे से, तो कितना दुख उनको होगा। ये मनुष्य निकल कैसे जाएगा अगर उसको ज्ञान हो जाएगा तो इसलिए तस्माद एषाम तन्न प्रियम यद एतन मनुष्या विद्युः, इसलिए तस्माद एषाम देवानाम तन्न प्रिय, देवता लोगों को ये प्रिय नहीं है यद एतन मनुष्या विद्युः, मनुष्य को ज्ञान हो जाए ये देवताओं का प्रिय नहीं है, इसलिए देवता लोग इतना बाधा करते हैं। जितना आप ज्ञान मार्ग में चलेंगे सुबह से शाम तक प्रगति ज्यादा होती है ना, बाधा ज्यादा दिखता है बाधा तो ज्यादा दिखता है, तो शरीर को पार करते करते कई साल चला जाता है, फिर आगे मन के साथ लड़ते लड़ते तो खून तो रोज निकलेगा, शरीर के साथ लड़ने के समय में इतना खून नहीं निकलेगा, किंतु मन के साथ जब लड़ेंगे तो वास्तव पता चलेगा कितना खून निकलेगा मन से, तो बहुत कठिन होता है जब मन के साथ लड़ाई होता है, अर्थात मन अपना वासना लाएगा और वो वासना से ऐसा हो जाएगा कि और मतलब जिंदा है मर गया ऐसा लगेगा, तो ये कितना कठिन है, यही देवता लोग करवाएंगे, अर्थात मन में ऐसा चीज ला देंगे तो फिर गिर ही जाएगा, तो कितना कठिन है। क्या उपाय है, इसलिए कहते हैं उपासना करना है। तो उनको तो सुबह शाम थोड़ा उपासना कर देना है, करने से वो प्रसन्न होंगे। ये मंत्र का व्याख्यान पूरा हुआ, अभी भाष्य देखेंगे। प्रथम पंक्ति भाष्य तो देख लिए थे, यदि किमपि विज्ञाय एव तद ब्रह्म सर्वम अवगत तत् पृच्छाम किमु तद ब्रह्म अवेत यस्मात् तत् सर्वम अवगत इति। ये पंक्ति तो हम लोग देख लिए थे। आगे टीका में तत्र वृत्तिकृतां मतानुसारेण ब्रह्म शब्दार्थम आह वृत्तिकार। वृत्तिकार अर्थात भगवान भाष्यकार से पहले जो व्याख्याकार लोग कुछ हुए थे, तो वृत्तिकार उनको कहते हैं। जैसे भास्कर बोधायन उपवर्ष इत्यादि ये सब हुए थे, तो उन लोगों का मत में ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म व इदम अग्र आसीद, इसमें जो ब्रह्म शब्द है वो ब्रह्म शब्द का अर्थ कहते हैं भाष्य में। बोधायन हाँ इनका व्याख्यान है, किंतु द्वैता द्वैतवादी वाले हैं, भेदा भेदवादी वाले। भास्कर बोधायन इसे भेदा भेदवादी वाले हैं। एवं चोदिते भाष्य में आगे पृष्ठ में एवं चोदिते सर्वदोषानागंधितम प्रतिवचनम आह। तो इस प्रकार की जो शंका कहा गया, क्या शंका, किम तद ब्रह्म अवेत यस्मा तत् सर्वम अभवत। ये शंका किया जाने से सर्वदोष अनागंधितम प्रतिवचनम आह। सर्वदोष अर्थात समस्त सकल दोष रहित, उपोद्घातोक्त सर्वदोष अस्पृष्टम। उपोद्घात में जो अर्थात तो कहा गया था कि वो ब्रह्म क्या जाना जिसे ये सब हो गया, अपने को जाना दूसरों को जाना, तो ये सब दोष जो दिखाया गया था ये सारे दोष रहित उत्तर अभी दे रहे हैं। तो ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, जिससे कोई दोष नहीं होगा, ऐसे वृत्तिकार कह रहे हैं। क्या है ब्रह्म, कहते हैं ब्रह्म अपरम, अपरम अर्थात हिरण्यगर्भ, ये वृत्तिकार कह रहे हैं ब्रह्म अपरम। टीका में तस्य परिचिन्नत्वात् ज्ञानेन सर्वभावस्य साध्यत्व संभवात् इति हेतुम आह। या ब्रह्म शब्द से अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भ को क्यों लेंगे, तो कहते हैं तस्य परिचिन्नत्वात्, जो हिरण्यगर्भ है वो परिचिन्न है, तो उसको ज्ञान होने से वो सर्वात्म भाव को प्राप्त करेगा, तो इसलिए ब्रह्म शब्द से हिरण्यगर्भ को ही लिया जाएगा, ऐसे वृत्तिकार कहते हैं। भाष्य में सर्वभावस्य साध्यत्व उपपत्ते है तस्मात तत् सर्वम अभवत। जो सर्वभाव हुआ ये साध्य हो जाएगा, क्योंकि तस्मात अभवत तो सर्वभाव साध्य है, इसलिए ब्रह्म शब्द से हिरण्यगर्भ लिया जाएगा कहते हैं। कैसे मंत्र कहता है कि ब्रह्म व इदम अग्र आसीत, ये प्रतिकल्प में होगा नहीं होगा, मतलब प्रतिकल्प में तो नहीं, मतलब हर बार होगा ही, तो इसलिए हिरण्यगर्भ का बात है। हिरण्यगर्भ जितने आएंगे सबके लिए लगेगा। टीका में सिद्धांते यथोक्त हेतु अनुपपत्तिम दोषम आह। अगर सिद्धांत कहता है कि ये जो ब्रह्म शब्द से ब्रह्म को ही लेना है, हिरण्यगर्भ नहीं पर ब्रह्म को लेना है, किंतु पर ब्रह्म अविद्याग्रस्त उसको लेना है, फिर विद्या से अविद्या का नाश होता है, इस प्रकार की कहा जाता है। अभी वृत्तिकार वाले कहते हैं तो ब्रह्म शब्द से हिरण्यगर्भ लेना है, अगर आप सिद्धांति लो जैसा कहते हैं ब्रह्म शब्द से व्यापक ब्रह्म को लेंगे, तब यथोक्त हेतु अनुपपत्ति विज्ञानात सर्वभाव प्राप्ति हुआ। अगर आप व्यापक ब्रह्म को लेंगे फिर ज्ञान से उसको व्यापक तो होगा, ऐसा होगा क्या, वो तो व्यापक है ही, तो फिर कैसा होगा। तो कहते हैं हेतु अनुपपत्ति दोष सिद्धांत मत में ये दोष हो जाएगा। सिद्धांत यहाँ ब्रह्म शब्द से मुख्य ब्रह्म को लेना चाहता है, तो वृत्तिकार वाले कहते हैं हिरण्यगर्भ लेंगे तो विज्ञान से उसका सर्वभाव प्राप्त होगा, मतलब मंत्र का अर्थ ठीक घटेगा। अगर आप परब्रह्म को लेंगे मंत्र का अर्थ नहीं घटेगा, क्योंकि परब्रह्म तो व्यापक है ही, उसको विज्ञान से सर्वभाव होगा ये कैसे कहेंगे। दोषम आह। नहीं परभाष्य में नहीं परस्य ब्रह्मण सर्वभावापत्तिर विज्ञान साध्या। जो परब्रह्म है वो विज्ञान से उसको सर्वभावापत्ति होगा ऐसा नहीं, वो तो सर्वात्मक है ही सर्वदा। टीका में सात ही विज्ञान साध्या महाभूत, तो कहेंगे कि सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा हम ब्रह्म शब्द से परब्रह्म को लेंगे, वृत्तिकार कह दिए ब्रह्म शब्द से परब्रह्म को लेंगे तो विज्ञान साध्य सर्वभावापत्ति ये परब्रह्म का नहीं होगा। तो सिद्धांत कहते हैं कि ये जो सर्वभावापत्ति है तरी विज्ञान साध्य महाभूत, परब्रह्म लेंगे उसका जो सर्वभाव है वो विज्ञान से हुआ ऐसा न हो, विज्ञान साध्य महाभूत इति अत आह, वृत्तिकार इसका उत्तर देते हैं विज्ञान साध्या च सर्वभावापत्तिम आह। तो श्रुति में कहा गया तस्मात तत् सर्वम अभवत, तो तस्मात विज्ञानत ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत तद आत्मानमेव अवेत, अवेत कहकर के ज्ञान कहा गया। तो विज्ञान साध्या च सर्वभावापत्तिम आह कहा, कहते हैं तस्मात तत् सर्वम अभवत, तस्मात अर्थात ज्ञानत, तो इसलिए ज्ञान से ही सर्वभावापत्ति हो रहा है, यहाँ ब्रह्म से परब्रह्म को नहीं लिया जा सकता है, हिरण्यगर्भ को लेंगे, इस प्रकार की ये वृत्तिकार वाले कह दिए। तो वो ब्रह्म से किसको लिए? हिरण्यगर्भ को लिए। अभी भर्तृप्रपंच वाले आ रहे हैं, ये अर्थात वृत्तिकार के परवर्ती, इनके बाद में भाष्यकार। ये भर्तृप्रपंच वाले कहते हैं हिरण्यगर्भ से न उपदेश जन्य ज्ञानात ब्रह्म भाव, हिरण्यगर्भ को आप कहते हैं कि उपदेश से ज्ञान हुआ, ज्ञान होकर के सर्वात्म भाव प्राप्त किया, ऐसे वृत्तिकार लोग कहे, तो ये भर्तृप्रपंच कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। क्यों? सह सिद्धं चतुष्टयम् ये श्लोक है, ज्ञानम अप्रतिघं यस्य वैराग्यं च जगतपते है और ऐश्वर्यं च धर्मस्य सह सिद्धं चतुष्टयम्। ये लोग कहते हैं, भर्तृप्रपंच वाले कहते हैं कि ये जो हिरण्यगर्भ है जगतपति है उनका ज्ञानम अप्रतिघं यस्य, उसका ज्ञान कभी प्रतिहत नहीं होता है, अर्थात उनका ज्ञान नित्य ज्ञान है। और वैराग्यं च जगतपते है, जो जगतपति है हिरण्यगर्भ है उनका वैराग्य भी अप्रतिघ, अर्थात उनका कभी वैराग्य घट करके राग हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। ऐश्वर्यं चैव धर्मस्य, ऐश्वर्य और धर्म, तो ये सब ऐश्वर्यम च ज्ञानम च कहीं कहा गया, धर्म, धर्म से ज्ञान होगा, तो ऐश्वर्यम चैव धर्मस्य आगे दे दिया सह सिद्धम चतुष्टयम्। तभी भर्तृप्रपंच वाले कहते हैं जो हिरण्यगर्भ उसका ज्ञान तो सह सिद्ध, सह अर्थात जन्म समय से ही उसका ज्ञान सिद्ध है, जैसे व्यास जी के बाद आता है उनको ज्ञान वृद्ध ज्ञान सिद्ध कहते हैं, मतलब जन्म से जन्मना वृद्ध जन्मना सिद्ध, ये व्यास जी के बारे में कहते हैं। अन्य सबका भगवान तो गुरुकुल गए हैं अध्ययन करने के लिए, व्यास जी कहीं जाकर के किससे पढ़े हैं ये बात कहीं आए हैं? कहीं नहीं आया, तो इसलिए उनको कहते हैं जन्मना सिद्ध और मतलब जन्मना वृद्ध और जन्मना सिद्ध। व्यास जी कोई बालक हुए का उनका अवस्था कहीं नहीं आता है, बालक हुए युवक हुए ऐसा नहीं आए हैं, तो जन्मना वृद्ध जन्मना सिद्ध। कपिल, हाँ ना, कपिल तो जन्म सिद्ध किंतु जन्म बालक, व्यास जी का जन्म बालक भी नहीं है, कहीं व्यास जी का बालक अवस्था वर्णन नहीं है। सह सिद्धम चतुष्टयम इति स्मृते है, अभी भर्तृप्रपंच वाले कहते हैं, इसलिए आप वृत्तिकार वाले जो कहते हैं कि हिरण्यगर्भ है ब्रह्म, वो नहीं होगा, क्योंकि हिरण्यगर्भ का ज्ञान किसी से होता नहीं, वो तो सह सिद्ध है। क्यों? कहते हैं स्वाभाविक ज्ञान बत्वात, हिरण्यगर्भ का ज्ञान जो स्वाभाविक है, जन्म के साथ उसका ज्ञान है। तत् सर्वम अवगत इति च उपदेशाधीन साध्यो असौ श्रुत, किंतु यहाँ तो जो तत् सर्वम अवगत, यहाँ उपदेश अधीन, उपदेश अधीन धी साध्य, यहाँ कहा गया कि तद आत्मानमेव अवेत तस्मात तद सर्वम अवगत, यहाँ नहीं कहा गया कि सहसिद्ध, इसलिए हिरण्यगर्भ किंतु सहसिद्ध, इसलिए यहाँ ब्रह्म शब्द से हिरण्यगर्भ नहीं लिया जा सकता है, भर्तृप्रपंच कहते हैं। तत् सर्वम अभवती च उपदेश अधीन धी साध्य, उपदेश से उसके ये बुद्धि हुआ सर्व, उपदेशाधीन धी तया धिया साध्य सर्वभाव असौ, असौ अर्थात सर्वभाव, हिरण्यगर्भ का जो सर्वभाव हुआ उपदेश अधीन धी साध्य, इसलिए ये हिरण्यगर्भ नहीं होगा। न च आसीदिति काल अवच्छेद स्त्री काले तस्मिन युज्यते। हिरण्यगर्भ से संवत्सर की उत्पत्ति होती है, संवत्सर का उत्पत्ति के बाद ही काल का गणना होगा। काल का गणना होने से फिर आप कहेंगे कि आसित अस्थि भविष्यति, इस प्रकार कहेंगे। तो इसलिए हिरण्यगर्भ काल के द्वारा परिच्छिन्न नहीं होगा, हिरण्यगर्भ संवत्सर से ऊपर है। तो यहाँ की तो कह दिया गया तो ब्रह्म वा इदम अग्र आसित, हिरण्यगर्भ को आसित शब्द से कैसे कहा जाएगा? हिरण्यगर्भ तो काल से ऊपर है, जो काल से ऊपर वो काल के द्वारा परिच्छिन्न कैसे हो जाएगा? तो इसलिए कहते हैं न च आसीद इति अतीत काल अवच्छेदस। हिरण्यगर्भ का अतीत काल अवच्छिन्न होगा, ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत जैसा अभी नहीं है, तो इस प्रकार के नहीं होगा। काल के साथ काल के द्वारा अवच्छिन्न नहीं होगा। त्रिकाले तस्मिन युज्यते, जो हिरण्यगर्भ त्रिकाल, त्रिकाल अर्थात यहाँ संवत्सर का दृष्टि से त्रिकाल, तस्मिन हिरण्यगर्भ में यह आसीत शब्द का व्यवहार नहीं हो पाएगा। तो कहेंगे हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, तो ये जो कहा गया था कहते हैं जन्म मात्रम श्रूयते। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे 11 नंबर टिप्पणी पूरा नहीं दिया, खाली उतना ही दे दिया। ननु मतलब वृत्तिकार को दूसरे लोग प्रश्न करते हैं, हिरण्यगर्भ समवर्तत अग्रे इति काल संबंधोपि तत्र श्रूयते, तो इति आशंक्य। हिरण्यगर्भ के साथ तो काल का संबंध हुआ है अन्यत्र, इसका उत्तर देते हैं वहां तो खाली जन्म मात्र कह दिया गया, किंतु काल उस समय में हिरण्यगर्भ का जन्म का समय में काल का विचार नहीं है। कालात्मके तत्सम्बन्ध से स्वाश्रय पराहतत्वात्, हिरण्यगर्भ स्वयं ही कालात्मक है, अर्थात काल हिरण्यगर्भ में आश्रित है। जब तक तो हिरण्यगर्भ का उत्पत्ति नहीं हुआ तब तक तो काल का गणना ही नहीं है। तत्सम्बन्ध से स्वाश्रय पराहतत्वात्, कालात्मक हिरण्यगर्भ में काल का संबंध होगा, इसको कहते हैं आत्माश्रय दोष स्वाश्रय पराहतत्व। तो फिर यहाँ ब्रह्म शब्द से किसको लिया जाएगा? भर्तृप्रपंच कहते हैं मनुष्याणाम प्रकृतत्वाच, क्योंकि पूर्व मंत्र में कह दिया गया यन मनुष्या मन्यन्ते, तो ये ब्रह्म किमु तद ब्रह्म अवेत ये है न तत् सर्वम अहवत। तो मनुष्य लोग मानते हैं कि हम भी इसी प्रकार की हो जाएंगे, सर्व हो जाएंगे, ये पूर्व मंत्र में था यन मनुष्या मन्यन्ते यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते। यहाँ मनुष्य का ही बात आरंभ हुआ था, तो फिर मनुष्या मन्यन्ते और वो मनुष्य लोग चिंता किए कि किमु तद ब्रह्म अवे, वो ब्रह्म ने क्या जाना जिसके चलते वो सर्व हो गया। तो इसलिए मनुष्यों का ही ये प्रकरण है, होने से मनुष्याणाम प्रकृतत्वाच न अपरं ब्रह्म यह ब्रह्म शब्दम, अपर ब्रह्म यहाँ ब्रह्म शब्द नहीं है, ब्रह्म शब्द अर्थात ब्रह्म शब्दो यश्य भूभ्री है, अपर ब्रह्म को यहाँ ब्रह्म शब्द से नहीं लिया जाएगा। इति अपरितोषात वृत्तिकार मतम हित्वा, इसलिए वृत्तिकार मत को त्याग करके हित्वा में क्या सूत्र लगा? धातु क्या होगा? वह त्यागे, तो फिर हित्वा घुमास्ता से हो जाएगा, वो क्या करेगा? ह्रस्व करेगा, दीर्घ करेगा, दीर्घ पीत्वा वो दीर्घ करता है, यहाँ ह्रस्व हो गया, दधातर ही हो जाएगा, दधातर ही यहाँ धातु क्या है? नहीं होगा उसका परसूत्र, दधातर ही जहातेश्च ती, तो ये जहाते जहाते था वह त्यागे हित्वा, दधातेर ही धाधातु को भी ही हो जाएगा, किंतु वहां हित्वा होने से उसका अर्थ हो जाएगा धारण करके, यहाँ किंतु धारण करके नहीं, यहाँ तो त्याग करके, इसलिए वह त्यागे धातु लिया जाएगा। तो जहातेश्च दधातेर ही जहातेश्च, तो दधातेर ही धाधातु को ही हो जाएगा, तादो किति जहातेश्च वह धातु को भी हो जाएगा। कहते हैं सर्वत्र तादो की थी, कहते ना केवल अक्तुआ होने पर होगा। अन्य कित में नहीं होगा। ब्रह्मेति तो इसलिए मनुष्य को ही लिया जाएगा। ब्रह्म भावी पुरुषो निर्दिश्यते इति भर्तृप्रपंच उक्ति में आश्रित्य तन्मतम आह। इसलिए भर्तृप्रपंच वाले कहते हैं यहाँ ब्रह्म भावी पुरुष, कभी तो पुरुष है आगे किंतु ब्रह्म हो जाएगा, इसको ब्रह्म भावी पुरुष को यहाँ ब्रह्म शब्द से लिया गया ऐसा कहते हैं भर्तृप्रपंच। दे दिया ना अंतिम पंक्ति टीका में, ब्रह्म भावी पुरुष निर्दिश्यते इति भर्तृप्रपंच उक्ति में आश्रित्य, वो लोग ऐसा कहते हैं। भाष्य में मनुष्याधिकारत्वाद वा तद्भावी ब्रह्मण, अच्छा तस्माद् ब्रह्मवा, हाँ ठीक है ये हो गया था। तस्माद् ब्रह्मवा इदम् अग्र आसीद् इति अपरम ब्रह्म यह भवितुम् अर्हति, ठीक है यहाँ तक हो गया वृत्तिकार मत। आगे भर्तृप्रपंच मनुष्याधिकारत्वाद वा तद्भावी ब्राह्मण स्यात्, ब्रह्म भावी ब्राह्मण आगे ब्रह्म बन जाएगा, अभी मनुष्य है उसी को यहाँ ब्रह्म शब्द से लेना है। तदेव प्रपंच यति उसी का व्याख्यान करते हैं भाष्य में, सर्वम भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते इति, जो पूर्व मंत्र में है सर्वम यद आहुर सर्वम भविष्यन्तो मनुष्या मन्यन्ते इति इति अर्थात इस वाक्य में ही मनुष्या प्रकृता, प्रकरण आरंभ हुआ है मनुष्यों का, मनुष्य के बारे में बात चलता है। तेषां च अभ्युदय निःश्रेयस साधने विशेषतो अधिकार इति उक्तम्। तेषां तेषां अर्थात मनुष्याणाम अभ्युदय निःश्रेयस साधने, अभ्युदय का साधन हो गया कर्म और निःश्रेयस का साधन ज्ञान, तो इसलिए अभ्युदय निःश्रेयस साधने तीन नंबर टिप्पणी दे दिया, कर्म ज्ञान, कर्म और ज्ञान ये अभ्युदय निःश्रेयस का साधन। विशेषतो अधिकार इति उक्तम, भर्तृप्रपंच वाले कहते हैं मनुष्यों को ही कर्म और ज्ञान में अधिकार है, इसलिए हम मनुष्य को ही लेना है। न परस्य ब्रह्मणो ना भी अपरस्य प्रजापते है, पर ब्रह्म भी यहाँ ब्रह्म शब्द से नहीं लिया जाएगा और अपर ब्रह्म भी नहीं है, क्योंकि पर ब्रह्म को ज्ञान होने से सर्वात्म भाव होगा ऐसा नहीं, वो तो स्वाभाविक रूप से सर्वात्मा है, और अपर ब्रह्म वो भी तो सह सिद्धम चतुष्टयम उसका भी तो ज्ञान जन्म से है, तो बाद में उसको ज्ञान होगा ऐसा भी नहीं होगा, ये भर्तृप्रपंच वाले कह दिए। इसका स्पष्टीकरण आगे देते हैं टीका में, द्वैतैकत्वम द्वैत द्वैत और एकत्वम, आठ नंबर टिप्पणी, द्वैतैकत्वम इति द्वैत रूपम अद्वैत रूपम च, द्वैत हो गया व्यष्टि अद्वैत हो गया समष्टि, व्यष्टि समष्टि रूपम च नाना रसम इत्यर्थ। ये लोग मतलब भेदाभेदवादी वाले हैं, द्वैत भी कहेंगे अद्वैत भी कहेंगे, अर्थात व्यष्टि भी है समष्टि भी है अर्थात नाना रूप। सर्व जगदात्मकं अपरम हिरण्यगर्भाख्यम ब्रह्म, अभी अर्थात यहाँ सिद्धांतिक, अच्छा अच्छा ना भर्तृप्रपंच कहते हैं सर्व जगदात्मकम अपरम हिरण्यगर्भाख्यम ब्रह्म, ये जो हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्म है वो व्यष्टि समष्टि ये सब है, समस्त जगत यही है। तस्मिन् विद्या, तस्मिन् विद्या अर्थात सप्तमी विषय सप्तमी अर्थात तद विषय का विद्या, किस विषय का, हिरण्यगर्भ को विषय करने वाले विद्या, कैसे विद्या, हिरण्यगर्भो अहम इति अहंग्रह उपास्थि, मैं हिरण्यगर्भ हूँ इसी प्रकार की उपासना। तया समुचितया तद्भावम, अभी उस उपासना करने से तद्भाव हो जाएगा अर्थात मैं ही हिरण्यगर्भ हूँ, कब होगा कहते हैं यही वो उपगत, अभी इस जन्म में ही मैं हिरण्यगर्भ हूँ इसी प्रकार की उसको स्थिति रहेगी। और हिरण्यगर्भ पदे यद भोज्यम तथोपि दोष दर्शनाद विरक्त, हिरण्यगर्भ होने पर भी जो भोग मिलेगा उसमें भी दोष दर्शन करके विरक्त हो जाएगा। हिरण्यगर्भ अगर होगा कभी असुर लोग आकर के उसको वहां से हटाएंगे, उसको भी चलना पड़ेगा इधर उधर, और हिरण्यगर्भ जो है वो पूरा जगत का कहते हैं कि पालन करने वाला होगा। अभी कहते ना एक छोटा मोटा दुकान संभालने के लिए कितना कठिन हो जाता है लोगों को, अभी पूरा जगत को पालन करेगा अभी उसको कितना कष्ट होगा, तो इसी प्रकार की अर्थात वहां भी दुख है। इस प्रकार के विचार करके हिरण्यगर्भ पदे यद भोज्यम तत्वपि दोष दर्शनात्, जब वासना बहुत ज्यादा रहता है ना तब उसका दोष नहीं दिखता है, तो फिर तो ये करेंगे वो करेंगे वो भागते रहेंगे। तो जब वासना धीरे धीरे घटता है तब किसी भी जिसे लौकिक बुद्धि से जो प्रिय लगता है जो वासना घटता है वो सब में दिखेगा क्या क्या दोष है, फिर उसे धीरे धीरे कहते हैं दोष दर्शनात विरक्त। नहीं तो लौकिक बुद्धि जब तक है वो बड़ा अच्छा है लगेगा। सर्वकर्म फल प्राप्तिया निवृत्त कामादि निगड़ह, दोष दर्शन करके सर्व कर्म फल प्राप्ति, ये सब इसका तो अंतिम में यही फल है, ये विचार से उसको फल मिल जाएगा। क्या कहते हैं दुख ही है, कोई भी कहते ये सब जो भी भोग है सब अंतिम में उसका दुख ही यही फल है। सर्व कर्म फल प्राप्तिया निवृत्त कामादि निगड़ह, बहुव्रीहि है वो मतलब साधक, निवृत्त कामादि निगड़ो यश्य, निगड़ अर्थात जो बांधना जो कहते हैं क्या संकल्प चेन जो बांधना उसको निगड़ कहते हैं। तो निवृत्त कामादि निवृत्त कामादि निगड़ो यश्य, क्यों उसका सारे काम चला गया, कहते हैं सर्व कर्म का फल प्राप्त हो गया, कैसे प्राप्त हो गया, कहते हैं वो फल को अतिक्रम कर गया, फल को अतिक्रम कर जाना ये फल की प्राप्ति है। फल की प्राप्ति सामान्यतया दो प्रकार दिखेगा, एक तो फल वास्तव में मिला उसका भोग किया तब वो बद्ध अविवेकी कहेगा कि मेरे को फल प्राप्त हुआ, किंतु वास्तविक जानता नहीं वो, उसको फल प्राप्त नहीं हुआ फल इसको प्राप्त कर लिया। फिर दोबारा कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते, फिर कर्म करेगा। जो कहता है कि फल मेरे को प्राप्त हुआ विपरीत हुआ वास्तविक, किंतु फल वास्तविक किसको प्राप्त हुआ, वो फल में दोष दर्शन करके उसका अतिक्रमण कर गया, वही वास्तविक फल को प्राप्त कर लिया, अर्थात फल के ऊपर उसका जीत हो गया, यही फल को प्राप्त कर गया। और जो वास्तविक लौकिक बुद्धि से जो फल को प्राप्त किया वो फल उसको प्राप्त कर गया। कहते ना हाट से खरीद करके एक बढ़िया बैल लेकर के जा रहा है कृषक, साल भर का अपना धान अनाज जितना रखा था उसको दे करके लेकर के जा रहा है बैल, हाथ में रस्सी को ऐसे लपेट करके, और शाम का समय वो हुइसल मारते हैं ना मुंह में घुसा करके ऐसा करके जा रहा है, बाएं हाथ में तो रस्सी को लपेट दिया है क्योंकि उसको बैल को देख लिया है बढ़िया है एकदम लात मारने वाला नहीं एकदम है, तो और दाहिने हाथ में उसका एक छोटा सा मतलब डेढ़ दो फुट का है क्या जो छड़ी होता है ना जो झाड़ी होते हैं उसी का, किंतु बैल इतना अच्छा है इसके लिए दंडा जरूरत नहीं है, तो एक छोटा सा झाड़ी का इतना है और हुइसल मार करके जा रहा है। तो अभी दो बैठे थे वो जो रोड में होता है ना कलभट मतलब छोटा छोटा पुल होता है, दो बैठे थे वो दोनों बात कर रहे हैं, अभी आदमी ठो आगे है बैल ठो पीछे है, एक दूसरे को पूछता है इसमें मालिक कौन है नौकर कौन है, तो दूसरे वाला बोलता है इसमें क्या संदेह है, जो आगे चलता है वो मालिक है जो पीछे है वो नौकर है, तो कहता है अभी देखेंगे। तो वो और एक जा करके झाड़ी और एक बड़ा सा लाया करके, वो तो आगे हुइसल मार करके जा रहा है, वो बैल का पीछे इतना जोर मारा अभी कौन आगे हो जाएगा, और ये तो हाथ में रस्सी लपेट लिया अभी घसीट के जा रहा है उसके पीछे, तो पूछता है ये मालिक कौन है नौकर कौन है, तो बोला हाँ इसमें संदेह क्या है। तो इसी प्रकार की जब तक विचार नहीं किया था दूसरा व्यक्ति तब कहता था कि संदेह क्या है, जब उसको लगा बैल को तब उसका विचार आरंभ हुआ दूसरा व्यक्ति को, तब कहता है इसमें संदेह क्या है, अर्थात वास्तव हम जो सोचते हैं हम उसको बांध करके रखे हैं, वास्तव कि हम उसको बांधे हैं ना वो हमको बांधा है अभी घसीट करके जा रहा है, ऐसे ही हम सोचते हैं कि हम द्रव्य को प्राप्त किए हम उसको भोग किए, किंतु पता नहीं है द्रव्य ही हमको प्राप्त करके हमको भोग कर लिया, ये भर्तृहरि का है ना ये तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, यही जगत का यही सार है। इसलिए कहते हैं सर्व कर्म फल प्राप्ति वास्तविक उसी को हो जाता है जो उसमें दोष दर्शन करके उसका अतिक्रमण कर जाता है, नहीं तो जन्म मृत्यु चक्र चलता ही रहेगा। ना ना, ना। ये उनसे पहले भर्तृप्रपंच भर्तृहरि इसके ऊपर सब वेदांत के ऊपर इतना व्याख्यान नहीं किए हैं, सर्व कर्म फल प्राप्त्या निवृत्त कामादि निगड़ह। कामादि निगड़, काम अर्थात काम का जो बंधन वो सब निकल गया, सारे कर्म फल प्राप्त होने से ये काम हो जाता है, मतलब इसे छुटकारा हो जाता है। और साध्यांतर अभाव, सारे कामों से रहित तो हो गया, अन्य कोई साध्य नहीं है, नहीं होने से विद्या में व अर्थयमान, अभी तो विद्या ही चाहिए, इसको कहते हैं मुमुक्षुत्वम। तो मोक्ष में भूयात इति दृढ़ इच्छा, ये कब होगा, कहते हैं जब समाधान हो जाएगा। तो षट्क संपत्ति में प्रथम क्या है, सम, आगे दम, उपरति तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। जब समाधान हो जाएगा, समाधान कब होगा, कहते हैं जब निवृत्त काम आदि निगड़ रहेगा। एक भी काम अगर अंदर में रहेगा फिर बुद्धि में समाधान हो जाएगा, वही काम का प्राप्ति के लिए फिर दौड़ाते रहेगा। तो कहते हैं निवृत्त काम आदि निगड़, कहते हैं जब घर द्वार छोड़ करके साधु बन गया, कहते हैं तब तो लगा हम तो एकदम विरक्त हो गया, और जैसे चलेगा धीरे धीरे धीरे धीरे, और जो सफाई आरम्भ होगा अंदर से, तो तब पता चलेगा कि वास्तविक अंदर में कितना बचा हुआ है, तो ये पता चलेगा फिर, तब पता चलता है वास्तव क्या स्थिति है। अगर वेदांत श्रवण में लगा रहा है, किसी की कृपा है, तब तो पार हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो बहुत कठिन है। तो अर्थात तो समाधान लगेगा कि घर छोड़ने का समय पूरा समाधान है, किंतु बाद में तो दिखेगा समाधान तो बहुत दूर की बात है। तद्वशात ब्रह्मभावी जीवो अस्मिन वाक्य ब्रह्म शब्दार्थ, ब्रह्मभावी जीव वही यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है। तो ये भर्तृप्रपंच वाले कहते हैं किस प्रकार की ब्रह्मभावी जीव है, जो निवृत्त कामादि निगड़ हो गया और विद्या को चाहता है, ये आगे ब्रह्म होगा, तो ऐसा ही जीव यहाँ ब्रह्म शब्द से कहा गया। ये भर्तृप्रपंच वाले कहते हैं अतो भाष्य में अतो द्वैतैकत्वा अपर ब्रह्म विद्यया कर्म सहितया अतो द्वैतैकत्व अपर ब्रह्म विद्यया कर्म सहितया अपर ब्रह्म भावं उपसंपन्नो भोज्यात् अपावृतः सर्व प्राप्त्य उच्छिन्न काम कर्म बंधनः परब्रह्म भावी ब्रह्म विद्या हेतुर् ब्रह्म इति अभिधीयते। अतः द्वैतैकत्व अपर ब्रह्म विद्या, द्वैत एकत्व अर्थात भेदा भेद विशिष्ट हिरण्यगर्भ का विद्या, अहम अस्मि हिरण्यगर्भ समष्टि, इससे क्या होगा, कर्म सहितया उपासना करेगा, अहम ग्रह उपासना करेगा, कर्म भी करता रहेगा, इससे क्या होगा, अपर ब्रह्म भाव उपसंपन्न, हिरण्यगर्भ का उपासना करते करते अहम अस्मि सूत्रम इस प्रकार की हो जाएगा, जो छांदो के उपनिषद में दिखाया गया, वो ब्रह्मचारी जो जाता है भिक्षा के लिए कहता है कि मैं संवर्ग हूँ, संवर्ग अर्थात समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ, उपासना करते करते बहुत ज्यादा जब तादात्म्य हो जाता है, तो उपासना करने वाला का मतलब जो लोग इस प्रकार के अहम ग्रह उपासना करते होंगे उनका जीवन में समष्टि भाव दिखेगा, ये स्वार्थपरता बुद्धि उनका जीवन में नहीं दिखेगा, तो ये लक्षण है। और हमको अगर उससे ऊपर जाना है तो ये बुद्धि में अर्थात ये स्वार्थपरता, ये बेष्टि भावना, ये सब बिल्कुल उससे ऊपर उठना है। अगर ये सब नहीं होगा तो वास्तविक हम तो हिरण्यगर्भ तक भी पहुंच नहीं पाते, समष्टि भावना भी पहुंच नहीं पाते, उससे ऊपर जाना कहाँ की बात है। तो इसलिए अर्थात समष्टि भावना जो कहते ना खोलो मुठ्ठी, अर्थात साधु हो गया अर्थात फिर और ये बंद नहीं होना है, ये एकदम हमेशा खुला है, तो तभी जा करके समष्टि भावना हो जाना चाहिए। अपर ब्रह्म भावम उपसंपन्न, अपर ब्रह्म अर्थात हिरण्यगर्भ, ये है मनुष्य, हिरण्यगर्भ के साथ अपना तादात्म्य अनुभव करता है। आगे क्या हुआ, भोज्यात अपावृत, ये भी सब घाटी है। हिरण्यगर्भ के साथ कोई तादात्म्य करता है, मैं आगे हिरण्यगर्भ बन करके जगत सर्जना करके इसका पालन करूं, इस प्रकार की कोई चाहता है। और कोई हिरण्यगर्भ पहुंचने के बाद किंतु देखता है इसमें तो ये है वो है वो है, फिर कहेगा जाने दो इसको, इसको किसको इस प्रकार आएगा, जो पहले उसको भोग करके उसका उंगली जला है ये फिर जाएगा नहीं उसमें, तो होने से वो कहेगा भोज्यात अपावृत, तो उसका जो अंदर में संस्कार पड़ा होगा वो संस्कार उसको फिर जाने नहीं देगा। किसी को दिखता है कि 20 साल में कपड़ा बदल लिया रंग, और किसी को 80 तक नहीं होता है, ये क्यों होता है, कहते हैं उसका पूर्व में जन्म में संस्कार है, उसको स्मरण नहीं होगा कि हमको पिछले जन्म में ऐसा जला है ऐसा जला है, वो तो नहीं आएगा। किंतु ये सब जलाने वाला है इतना ही संस्कार बनेगा, घटना नहीं रह जाता है अगला जन्म को, किंतु घटना का जो संस्कार हो जाता है ये रह जाता है। उसी के चलते फिर आगे आगे चलते हैं, वो संस्कार रहता है किसी का अंदर में, जो सभी संस्कार वैराग्य इत्यादि का जो संस्कार दिखता है ये सब कहाँ से आता है? किसी के अंदर में वेदांत का संस्कार, किसी के अंदर में ध्यान का संस्कार दिखता है, उसे पूर्व जन्म में जैसा करते हैं। भोज्यात अपावृत, जो हिरण्यगर्भ को भाव को प्राप्त करके भी वहां मिलने वाला भोग से जो अपावृत हो जाएगा सर्वप्रा, यहाँ देखिये भोज्यात, यहाँ भाष्यकार भोग्यात नहीं लिखे, भोज्यम सूत्र क्या है भक्ष्य, तो अर्थात जो खाए जाने वाला पदार्थ को भोज्य कहेंगे और जो पालन किया जाने वाला पदार्थ को भोग्य कहेंगे। तो भाष्यकार यहाँ कहते हैं भोज्यात अर्थात हिरण्यगर्भ पद प्राप्त करके खाएगा, अर्थात जो सामान्य शब्द से जो भोग कह देते हैं उससे अपावृत हो जाएगा। सर्व प्राप्तिया उच्छिन्न काम कर्म बंधन, सर्व प्राप्तिया उसको सर्व प्राप्ति हो गया। क्यों कहते हैं भोज्यात अपावृत, वैराग्य हो जाना ये विषय की प्राप्ति हो गया, तो वास्तविक विषय सामने में आकर के प्राप्त हो गया, भोग हो गया, ये विषय की प्राप्ति नहीं, ये तो राग हुआ, वैराग्य होना ही वास्तविक विषय प्राप्ति है। उच्छिन्न काम कर्म बंधन, हाँ फिर अगर सर्व प्राप्ति हो गया तो काम कर्म बंधन उच्छिन्न बहुरी है, उच्छिन्न काम कर्म बंधनम यस्य वो परब्रह्म भावी, ऐसा ही अगर है हिरण्यगर्भ का भोग से जो मतलब व्यावृत होगा, इसलिए भगवान ये विद्यारण्य स्वामी इसमें पंचदश में एक श्लोक कहते हैं ब्रह्म लोक त्रिणीकार साधक सह, इस प्रकार कुछ है, ब्रह्म लोक भी तिनका जैसा मानना तभी जाकर के ये सब काम बनेगा। पर ब्रह्म भावी ब्रह्म विद्या हेतु और ब्रह्म इति अभिधीयते, तो ब्रह्म विद्या हेतु और ब्रह्म, तो ये अभी उसको ब्रह्म कहा गया जो ये मनुष्य है जो आगे ब्रह्म बनेगा। ब्रह्म विद्या हेतु और सात नंबर टिप्पणी, ब्रह्म विद्या रूपाद हेतु, पर ब्रह्म वो कैसे हो जाएगा? कहते हैं ब्रह्म विद्या हेतु हो, हेतु पंचमी, ब्रह्म विद्या हेतु से ब्रह्म भावी अर्थात ब्रह्म बन जाएगा, ब्रह्म विद्या हेतु और ब्रह्म वो बनेगा, तो इसलिए अभी वो मनुष्यों को यहाँ ब्रह्म शब्द से कहा गया। ये सब अर्थात प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हैं, ये जो चरित्र यहाँ कहा गया है अहंग्रह उपासना करके हिरण्यगर्भ के साथ तादात्म्य अनुभव करके उसका भोग से विरक्त होकर के ज्ञान प्राप्त कर लेगा, ये सब प्रथम श्रेणी के अधिकारी, हिरण्यगर्भ भोग में भी उनको कोई नहीं है आग्रह। ठीक तो सन्यासी है, विदार्थी है, वो हिरण्यगर्भ बनना है से ये बनेगा नहीं, अगर सन्यासी होने से पहले अगर उसको इतना दृढ़ उपासना किया है पूर्व जन्म में तब तो कहना थोड़ा कठिन है, जैसे यमराज जी को होना पड़ा, नचिकेता उपाख्यान में आता है ना, वो ज्ञानी है फिर भी अभी पद में कहता है, हम जानता है सब चीज किंतु प्रारब्ध वश करना पड़ता है, तो साधारणतः अर्थात विरक्त सन्यासी होकर के हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति के लिए करेगा उपासना, ऐसा नहीं करेगा, वो तो ज्ञान के लिए विरक्त है मतलब वो तो ज्ञान के लिए ही चलेगा, क्योंकि हिरण्यगर्भ पद में मतलब तो कुछ ना कुछ भोग तो है, फिर भोग वासना है तो विरक्त कैसे कहेंगे वो नहीं। तो सामान्य दिशा में क्या मानेंगे ना, ऐसे सामान्य में होता है, हम लोग भी देखे हैं सन्यासी अच्छा है मतलब विद्वान है ये सब है, किंतु अंदर में अच्छा कब मैं ब्रह्म लोक प्राप्ति करूंगा, मतलब अचानक मुंह से महात्मा कैसे निकल गया, अच्छा तो ये भावना भी अगर रहता है अर्थात ये पूर्व जन्म का संस्कार से ही अभी आ गया, क्योंकि जीवन में तो लोग सारे शास्त्र पढ़ करके जानते हैं कि तो ब्रह्मलोक त्रिनिकार होना है, अर्थात अवचेतन मन से वो निकल गया भाव, अर्थात अवचेतन मन में ये है कि कब मैं ब्रह्मलोक को प्राप्त करूंगा, तो अर्थात पूर्व जन्म में इसी प्रकार की कुछ उपासना किए होंगे, और संभवतः पूर्व जन्म में भी वो सन्यासी थे, नहीं तो इतना कम उम्र से सन्यास हो जाना ये कठिन है, तो हो भी सकता है। और दूसरा क्या एक चीज होता है ना, वासना उसी प्रकार की, अच्छा समझ गया, वासना उसी प्रकार की बनती है, दो मिनट और है, जिस प्रकार की हम सुनते हैं। अगर सुनते हैं कि हिरण्यगर्भ लोक जाने से वहां से मुक्ति हो जाएगी, अथवा हिरण्यगर्भ लोक में ये है, उसका भोग दिशा में भी है और हिरण्यगर्भ लोक में आनंद ही है, विषय के बिना ही आनंद है, तो हम जैसे सुनते हैं उसी प्रकार की ये संस्कार बन जाता है। शायद मैं एक बार बोला था, इस बार एक बालक आया था लेने के लिए उपनयन संस्कार, 11 साल का है, तो उसका पिता लेकर के आए, तो हम पूछा कि आपको भविष्य में क्या बनने का इच्छा है, बोला स्वामी जी मैं आईएएस बनूंगा। तो बोला क्यों आईएएस बनेंगे, फिर वो चुप रहे, तो फिर उनका पिताजी बोले स्वामी जी इनको जो जो बोल लेता है और सबसे ऊंचा कह देता है उसी को ग्रहण कर लेता है। 11 साल का लड़का है, तो हम पूछा कि आप आईएएस क्यों बनेंगे, ये जो आईएएस होंगे ये क्या करेंगे, बोलेंगे वो सब जगत चलाएंगे। बोला वो जो चलाएंगे उनका बुद्धि अगर शुद्ध नहीं होगा, वो जगत का हानि करेंगे ना लाभ करेंगे, हम ये शब्द व्यवहार कर रहे हैं, और वो 11 साल का लड़का, वो कह रहा है अगर उनका बुद्धि शुद्ध नहीं होगा वो जगत का हानि करेंगे, उत्तर दे रहा है। तो बोला फिर उनका बुद्धि को कौन शुद्ध कराएगा, उनका मार्गदर्शन कौन देगा, बोलेगी स्वामी पता नहीं है। तो बोला ये सन्यासी लोग उनको मार्गदर्शन देंगे, तो आपको जगत पालन ऐसे ही करना है, तो आप वो आईएएस बनेंगे ना आप ये सन्यासी बनेंगे जो उनको मार्गदर्शन देगा। वो कहता है नहीं मैं सन्यासी बनूंगा। तो फिर मैं बोला कि ये आईएएस ऑफिसर को जो लोग मार्गदर्शन देंगे वो लोग बाहर में जगत में धर्म का प्रचार करने वाले सन्यासी होते हैं, तो आप जगत में धर्म का प्रचार करने वाले सन्यासी होंगे ना, वो प्रचार करने वाले सन्यासियों का बुद्धि को जो शुद्ध करेंगे उस सन्यासी आप बनेंगे। तो बोलता है बोला नहीं, सन्यासियों को जो शुद्ध कराएंगे हम वो सन्यासी बनेगा। कैसे उत्तर दे रहा है वो। फिर बोला कि ये कैलाश आश्रम वही है करता है, किंतु मार्ग आसान नहीं है, प्रति पद में गिरने का संभावना है, और आप यहाँ दो दिन रह लिए, आप देख लिए जीवन, हम देखा है वो सुबह आरती में इत्यादि आ जाता था और गंगा स्नान करना, और जब हम लोग डुबकी लगाते थे ना वहाँ, उस समय में एकदम अर्थात उसका मन में कोई ये नहीं है, विकार नहीं है, जब बैठे थे हवन इत्यादि का समय में वो मतलब बढ़िया अच्छा शांत बैठता था। तो फिर बोला कि ये तो बहुत कठिन मार्ग है, हर साल 15 आते हैं 15 जाते भी हैं। फिर वो कहता है कि कोशिश करूँगा, कोई 11 साल का लड़का इस प्रकार कहेगा कोशिश करूँगा, अर्थात कितना सोच करके उत्तर दे रहा है। हम सोचा देखो भाई ऐसा बहुत बिरले होते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार के संस्कार कैसे पूर्व जन्म से ये आता है, तो विचार में इतना स्पष्टता है, अच्छा है। ठीक है, प्रसंग से कह दिया, आज समय हुआ, कल से तो ये पाठ 7:50 से होगा, 7:50 से 8:35 तक पाठ होगा। अतः हम लोग देख रहे थे, अर्थात इसलिए ये भर्तृ प्रपंच वाले कह दिए कि ब्रह्म भावी मनुष्यों को यहाँ ब्रह्म शब्द से लेना है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये।